Os latexos do teu corazón fixen un tantán insonoro, un recuncho de gloria chea de vida, un son infinito e ilimitado que non sae de min. Levas contigo un tambor que chama a loita e levantas huestes para someter o enemigo, un guerreiro que me alza como a bandeira da victoria, como se me quixera facer unha parte de ti. Collesme como a un mástil de froitos de vida e eu non deixo de pensar que a guerra xa está gañada.